महाभारत वन पर्व पंचषष्ट्यधिक द्विशततमोध्याय। कोटिकाश्यका द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। कोटिगुवाच कातम कदम्बस्य विनाम्य शाखाम एकाश्रमे तिष्ठति शोभमानाम दे दीप्यमानाग्निशिखेन नक्तम व्याधूयमाना पवनेन शुभ्रुः। कोटिक बोला, सुंदर भौहों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रम में अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है, जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला देदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। अभीव रूपेण समन्विता त्वं न चाप्यरण्येषु विभेष किं तु नु देवी नु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा दैत्य वरांगना वा। तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो, या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? वपुष्मति वो रगराज कन्या वने चरे वा क्षण दाचर स्त्री यद्येवराज्यो वरुणस्य पत्नी यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य। क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नाग राजकुमारी हो अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर इनमें से किसी की पत्नी हो? धातुर्विधातु सवितुर्विभोर्वाम सकृत्य वा त्वं सदनात्रपन्नाम न हेव न पृच्छति ये वचम स्म न चापि जानी मतवेहनाथम। अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभू या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो, न तो तुम्हारी हमारा परिचय पूछती हो और न हम ही यहाँ तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। वयम हिमानम तव वर्धयंत पृक्षाम भद्रे प्रभुम प्रभुम च आचक्ष बंधु च पतिम कुलम च तत्वेन यच्चे करोषि कार्यम। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो? अहम तु राज्ञ सुरथस्य पुत्रो यम कोटिकाश्येति विदुर मनुष्या असौ तु यत्तेष्ठति कांचनांगे रथे हुतोऽग्नि चयने यथैव त्रिगर्तराज कमलायताक्षी क्षेमं करो नाम स एष वीरः। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ जिसे साधारण जनता कोटिकाश्य के नाम से जानती है, और वे जो स्वर्ण में रथ में बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अस्मान् परस्वेष महाधनुष्मान् पुत्र कुलिन्दाधिपतेर्वरिष्ठ निरीक्षते त्वां विपुलायताक्ष सुपुष्पित पर्वतवास नित्यः। इनके बाद जो ये महान धनुष धारण किए, सुंदर फूलों की मालाएं पहने, विशाल नेत्रों वाले धीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिंदराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। असौ तु य पुष्करणी समीपे श्यामो युवाते क्षति दर्शनीय इक्ष्वाकुराज्ञ सुबलस्य पुत्रः स एव हन्ता द्विशतां सुगात्री। सुंदरांगी और वे जो पुष्करणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। यस्यानुचक्रम ध्वजिना प्रयान्ते सौवीर का द्वादश राजपुत्राः सोड़ाश्रयुक्ते सुरथेषु सर्वे नखेषु दीप्ता इव हव्यवाः अंगारक कुंजरो गुप्तकश्च शत्रुंजय संजय सुप्रविद्धौ भयंकरोथ भ्रमरो रविश्च सुर प्रताप कुहनश्च नाव यम षट सहस्रारथिनो न जानते नागाहयाश्चैव पदातिनश्च जयद्रथो नाम यदि सुतस्ते सवीर राज सुभगे सयेश। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक कुंजर गुप्तक शत्रुंजय संजय सुप्रविद्ध भयंकर भ्रमर रवि शूर प्रताप तथा कुहन सौवीर देश के ये 12 राजकुमार जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं तथा 6000 रथी हाथी घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं उन सौवीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्यशालिनी ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। तस्या परे भ्रातरो दीन सत्वाम बलाहकानी कविदारणाद्याह उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनेक विदारण आदि भी उनके साथ हैं। सौवीर वीरा प्रवराजवानो राजान मेते बलिनो निजान्ते एतै सहायैरुपयाति राजा मरुद्गणैरिन्द्र इवाभिगुप्तः। सौवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर यदा राजा जयद्रथ के सदा राजा जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुद्गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। अजानताम ख्यापय न सुकेशी कस्यासि भार्या दुहिता च कस्य सुकेशी हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं अतः हमें भी अपना परिचय दो तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि कोटिकास्य प्रश्नि पंचषष्ठ्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में कोटिकास्य का प्रश्न विषयक 265वां अध्याय पूरा हुआ।